بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا ديتا بلكي سورة عاديات اير مخي سر مناسبات سو یو خو نزول کې د سورې عصر نه وروسته او سورې کوثر نه مخکې نازل شوې څوارلسم دی. مخکې سره مناسبت داري مخکې تخویف یو اخروي او زجر دارنګې مخکې تذکره د قیامت وه او ترغیب د جهاد ته دارنګې مخکې تصدیر الناس ذکر کو اشتاتن چې خلک به وګرځيږي ډلې ډلې اوس د هغې سبب ذکر کوي بیان د سبب د هغې چې دا ولې داسې کوي چې هغه عذابو سره ما فی القبور د قبرون نه خلک راوځي چې په هغې کې دعوه رسوله زجر دی منکرینو ته او تشجیع ده په قتال باندې او دارنگی دی که اسما چه گم دید دوزی کردی رب و خبیر او دی صورت که بیان ده مرزم ده او سبب ده مرزم ده دارنگی علاج در خبری بکیری مرز ده انسان سبب ده مرز و دارنگی علاج داغی او خلاصه رو صورتم ده پینزه حالات ده سون و ذکر که پتور ده قسم شهادت دار پینزه مایات پوری بایی بداور صورت د پشپګم آیات کې او دا غي داوی تاکید دی په و موهتم آیات کې او دا رنګ دا ټول زجر نو بیا تخویب دا اخروی به ذکر کړي نه هم له سمایات کې او دا غي تایید به په یول سمایات. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مې ربان او خاص مې ربان دې شروع کوم زره دې صورت د دې جنواله سورې ماونه پورې و صورتونه دې کې زواجر دې لپاره د دشمنانو او قران کریم او اشاره د دغه اقسام دغه صفات به ذکر کړي او حال به ذکر کړي او مې چې سورې قارعه چې ده هغه په تور د تخویف او اخروی سره ده د نور ټول صورتونو کې زواجر د دشمنان د قران والعادیات ذبحا قسم دې په منډوونکو سن باندې چېونیږي دا ول حال ذبح چې دا غواسته ویل کې چې د سینې داس نه راوځي په وخت د منډک دا ته ویل کې ذبح مانا په دې باندې قسم دې په الموریات قدحا بس قسم دی پا ور رئیسون کو بوخ پو اهل سرام دا یو حالت و دا دویم حالت اشاره دا چکل اس اس مندوی تیز روانی دا داغی دا خپوی نا آقا گتی مطی لگی گیر دیر تیزوال دا وجن داغی نا ورزی آقای پا خپو که نالو نا لگی دیلی آقا ور که چر گتی سرو لگی پل موغی راتی صبحا پس لوٹ مار که ان کی پو وقت سبا کیم دا مندر سر پارا ویس عباس مندر نوی او هنی گیا سن بلکه سر پارا مقصر داری چی لوٹ مار که ان کی پو وقت سار کیم دا اللہ رو دشمنان بانی ورزی پاسر نبیه نقام دا بل حالت دی پس را پرتکی پای سر آد دوڑا گرد و غبار پای سر را چتی پاسد نبی جمع پس نور ننوزی پدی سر پتولگی که پاسد نبی جمع دابل حال شو پینزم حال مانا پدی وقت سبا که دا مجاہی چره دشمن بانی د دشمن غنه ته ورننوي دي جمعنا مراشه جمرادو ان الانسان لربه لکنوت یقینا انسان د خپل لب د پاره ډیر ناشکر دی د دې څه مقصد د دې جواب قسم او زجر دی او انسان نمورد سده آغا منکر انسان ده پا قرینه درست سپات سره چاگه ذکر کی بیا مناسبت ده قسم و ده جواب قسمون سو ده قسمون و ده جواب قسم ده عادیات که چکم ده دو تفسیرون علماء و کلیدیه و داره چردین مراد و خانده لکه عرضیان ها داغه نروایت ده دا سونه روایت دیم نه باس نه هنر آسونه و دارنگی و خان چه اللہ تعالی ده خیر ده پارا پیدا کلیدیم لیکن ظالمان انسانان ده ظلم کول ده پارا استعمالیم او ده ناشکری ده پارا ده دارنگی هر انسان چه نعمتونه ده اللہ تعالی به مصرف و بیزه استعمالیم نو آغا کنود ده آغا ناشکر ده نو هر مشرک کنود ده او اسراب کون که کنون دیو دارنگی قائم پا خپل قوت بدنی با او مالی بانی د ظلم د پارا استعمالی چی دا خپل دغه چکم دی دا قوت دا دی بانی ظلم که ظالمی دا کنون دی یو سړی اللہ علم ورکل دی و آغا علم بیزی استعمالی دا کنون دی یعنی عمل نکول او دارنگی دعوت نکول دا ټول کنون دی یعنی کم نعمت چه اللہ انسان نور کلی و غلط استعمالی دا کانو دینا شکر یقیناً انسان دا خپل لبنا دیر نا شکر دی حاصل داره چه دا غاستا واگی ولنیولی تیم دنیوی مجازی مالی که ستاسون تابیداری که دا دشمن پر داله که ورن نوزی او تا چرتر اللہ تابیداری و نکلالا چه دا اللہ دین دا پارا د الله دشمنانو ورشي دا رنګ د الله احکامات بزن کرا وري نور دې ورنه تلکنو دی و انه على ذلك لشهيد و يقين دې په دې باندې خامخا غوا خبر دې په دې خپل لغه باندې انکار باندې ته جهود دې معنا غنو په سرینه کری دی ابن کسی دا ابن عباس نه وي کنو جهود ته وي او حسن رضی اللہ رحمه اللہ وی دا غصری طویلے کی گی یعید دل مسائب وینسل خیر مسائب شمیر چرا دا مصیبت روانی را لی دا مصیبت روانی را لی دا او خیر آغن شمیر چرا اللہ را تسون خیرون را رسولی دیتا وی کنود نور تفسیرون هم شوی و اینه والا ذالک لشهید و یقیننده پا دیوان خواب خواگوا و خبر دیم ته شهید کی اصل کی تخویب شو چې خبر دیو بیم دا کارونه کوي یعنی پا دی خپل حال بانی خبر دی چې دا کانون دیم و اینهو لحب الخیر لشدید و قنن دی دا محبت دا ماسر خامخا دیر سخ دیم دا دی دیر پاروس و اینهو لحب الخیر لشدید ما مخی ویل چی دی صورت کی مرض او دارنگی سبب د مرض او علاج د مرض درې وړه ذکر دي نو دلته زواجر دی لپاره دی انسان دیتونه کی او سبب د مرض او دارنگی علاج د مرض او مرض او سبب د مرض او علاج هغه ذکر کړي مرض سره مرض به کې دا کنه دې کنه او سبب د مرض سره سبب د مرض داره چې دی د دنیا سره محبت ساتي علاج چه ده علاج داره پلا یعلم اذا بوسر ما پی القبور آیا ده پویا نده پا چه کل را پورتا چه پا آغا چه پا قبرونو کی دیم دا وستخویب شده علاج مانا داره چه دا بمری قبر توزی و بیورا پورتا کی ولی پا مال بانی خپل زن اخپل عمر بربادی ولی دنیا رو وجناخ پلار سه برباده و حسل ما پی صدور و اخکار بکش یا چی بسینو کی دیم لسینو رازو نبا اللہ کارک و حسل ما پی صدور پسینو که چار شی خیر یو کشری حتی دا اراده و نیتو ندا علماء و دلیل دی پا دیوانی چه دی با ملاح حساب کی سوره بقره که دا ذکر کریو البته وسوسه بگه داخله ندم ای اختیاری ندنو یو سړی یو کار ته نیت کړی دی په وهانه مې کړی دی دا به پکېری ساری اشاره ده چې د الله نه هیڅ یو عمل نشي پټېدلی او وروسته جمله په دې باندې دلیل وسلما فی صدور او ښکار شي هغه څه چې په سینو کې دي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقین رب دی په دې باندې په دا ورځ خامخا خبردار دی الله رب العزت په دې باندې خبردار دی دا علت دی لپاره د بوسرا د حوصله او اشاره ده چې د دې دواړو پایل الله رب العزت دی معنی الله خبردار دی دوی لپاره جزا او سزا ورکړي